Bueno, pues seguimos aquí xa ca segunda oriña, ¿eh? Sí, señor. Agora tenemos bueno, temos que disculpar a José Manuel por culpa de que, en fin, portas maiores, pois obrígano a non poder estar hoxe connosco. Pero continuamos pero, bueno, coa proposta de audición en galego, tanto con música como con entrevistas e outras cousas. Exactamente. Hoxe vamos de moitos libros, pero tamén chegaremos a Ribeira Sacra, me parece a min, según metes dicho. Sí, vamos a chegarnos a Ribeira Sacra dentro dun anaquiño, sí, que nos van a contar moitas cousas, ¿verdad? Sí. Porque vamos ir a Capital. Tamén vamos a Monforte. Sí, vamos a Monforte. Falaremos coa nosa amiga, que xa non é a primeira vez que falamos con ela, coa nosa amiga Beatriz Vilafreire. Ajá. Que é a que se encarga, pois, dixéramos, na zona sur de Lugo, pois, dunha maneira, pois, da hostelería, dos empresarios de hostelería. A coordinadora de empresarios de hostelería nesa zona de Ribeira Sacra, non? Exactamente. Últimamente visita moito a radio. Sei que me dixeron a min que sí, estivo en Onda Cero, sí, a Onda Cero Monforte de Lemos, que se foi inaugurada hai pouquiño tempo, claro, sí, lógicamente. E pois hai con outras cousas, leva iso de concursos de tapas, festas de viño daqui, dalí. E as visitas nas adegas tamén. E as visitas que se fan ás adegas. Muy ben, muy casta bien. Incluso me parece a min que teñen un, aparte de ser como unha especie de tren, que é conducido por un, sí, sí, un coche, pois tamén hai un bus que se chama o bus do viño, algo así parecido. Ajá. Pois tamén para iren, claro, estos autobusos cativos, porque a hidrografía da Ribeira Sacra non se pode meter un autocar de grandes dimensións. Claro, é lógico, aquela zona pois ten un desnivel bastante alto. Exactamente. Bastante grande, precisamente por eso, porque chaman En Ribeira. Ribeira, sí. E ademais, cultivo de dificultad, de moi exactamente, grata, ¿no? Moitos teñen que facer moitos balcáns para poñeren a cepas. E eso que dicen que levaron 20 anos para facer todo eso. Así que imagínate tú o traballo que levou esa xente pois para poñer estas adegas a funcionar, e a máis que xa dicen que cada vez visita máis xente. Bueno, pois entonces mentras nos poñemos en contacto con Beatriz Vilafreire, vamos a escoitar pois unha peza de Guade Galego. Vale. Curso dun río. Curso dun río que baixa motor, en cada parada a licencia e o sol. Puxa que puxa o teu corazón, se pagas ou cobras non ten solución. Roto vestido, fría calor, calor tan fría e o síndrome sol. Peto na fronte, xanela que escondes, e sen te mirar xa sei que me ves. Se baixas o río, non molle los pés. Curso dun río que baixa motor, non para vaiceibe nin preso de amor. Puxa que puxa con convicción, nin paga nin cobra, desprende calor. Roto vestido, fría calor, calor tan fría e o síndrome sol. Peto na fronte, xanela que escondes, e sen te mirar xa sei que me ves. Se baixas o río, non molle los pés. Vas nun barco e eu vou dun salto, ti non guías e eu vou sen manse. Nas noites, cando letano, prendo lume pra alimentar el. Se hai respostas do máis alá, vas nun barco e eu vou buscar. nas noites que sonho que vas, nas noites que sonho que vas. Curso dun río que baixa motor, en cada parada a licencia e o sol. Puxa que puxa o teu corazón, se pagas ou cobras non ten solución. Roto vestido, frío calor, calor tan fría e a síndrome son. Peto na fronte, xanela que escondes, e sente mirar xa así que me ves. Se baixas o río, non molle los pés. Vas nun barco e eu vou dun salto, ti non guías e eu vou sen man. Sen as noites, cando letal, prendo lume pra alimentar. Eu pregunto sen agardar se hai respostas do máis alá. Vas nun barco e eu vou dun salto, nas noites que soño que vas, nas noites que soño que vas. Bueno, pois acabamos de escoitar Agua de Galego. Curso dun río. O curso dun río. Pues vamos, pois ir. Vamos ir a outro curso de río. Vale, vamos. Que vamos nos ir, pois, como é o Miño. E o Sil. E o Sil, que se xuntan alá. Vale. E entón, pois, vamos ir á capital da Ribeira Sacra, a Monforte de Lemos. E vamos a falar con Beatriz Vila Freire, que é que nos vai hoxe, nos vai, pois, en fin, a falar pois dese turismo, de moitas cousas que nos vai a falar ela. Vale. Así que moi boas tardes, Beatriz. Boas tardes, boas tardes. Moitas gracias por atendernos e perder un minutismo. Un placer estar con vos. Non sabía como presentarte aquí o noso amigo Armando, pero ti eres a coordinadora, sí, de casi todos os eventos turísticos, hoteleiros, de información para a zona da Ribeira Sacra, sí, para a zona, pues, sur. Mira, eu son, por decirse, a coordinadora responsable da delegación zona sur da Ribeira Sacra, claro, da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo, da provincia de Lugo. Claro. E sempre recomendas eso, que se poñan na páxina web de Turismo Ribeira Sacra ou, sí, cualquier outra que aparece, a ribeirasacra.org, non? Sí, sí, é decir, eu, claro, como levo, pues, a zona, no, da Ribeira Sacra, pues, sempre intentamos, non, pues, facer, pues, hacer, pues, un turismo por toda, promocionar o turismo de toda a provincia de Lugo, pero vamos, eu me centro, por eso levo esta zona, a delegación da Ribeira Sacra, eu me centro, claro, no turismo e na hostelería na nosa Ribeira Sacra, claro. Hombre. Sí, tanto te centras que últimamente estás moi solicitada nos medios de comunicación, sei que estiveche na inauguración con Julia Otero, tamén coa entrevistoute en directo Manolo Porto, bueno, sí, estás pues sí, primeira línea últimamente. Metidos, como digo, eu sou como a Belén Esteban, pero cutre, sempre digo o mesmo, non? Me dices, estou en todos os araus. Non hai color, non hai cor. Ah, vale. O que intento é, pois, eso, pois, estar aí para promocionar a nosa Ribeira Sacra, que dentro da nosa provincia, pois, é unha, o interior, promocionar, sí, o interior, non? Exactamente. Conocese moito, pois, a costa, o que é a costa, pero, bueno, o interior falta moito aún, estamos dando grandes pasos, e desde logo a nosa Ribeira Sacra, bueno, eu son da Ribeira Sacra, de Monforte Lemos, que vou decir, é a miña terra, claro, pero, en cambio, é verdad que cada vez nos están visitando máis turistas, se están facendo desde calquer organismo, se están facendo xa moitas cousas para promocionar o noso turismo, promocionar a nosa hostelería, entón, pois, animo a todo o mundo que veña aquí a visitar a nosa Ribeira Sacra, porque, desde logo, se van a encontrar con unhas paisaxes, con uns monumentos, con unha gastronomía, o temos todo, hai que decir que temos todo, e encima somos baratos. Ay, dice, es, que máis se pode pedir? Sí, exactamente. Hai poucos días víamos precisamente nos medios de comunicación, tamén en o propio Facebook, que estabas xunto con uns alemáns e outro residente na Costa Branca, que amigos del vino, o sea, visitando adegas, non? Sí, sí, tamén viñeron a visitarnos, é dicir, cada vez, xa che digo, cada vez hai máis turismo internacional, ten en conta que a Ribeira Sacra, falar de Ribeira Sacra é falar de viño, naturalmente, entón, pois, a denominación de orixe en Ribeira Sacra están facendo un gran traballo, entón, pois, están promocionando as adegas, pois, dunha forma espectacular para que nos veñan a visitar, pois, expertos, non? De feito, pois, os nosos viños xa están coñecendo en gran parte do mundo, non? Xa estamos non só en España, sino que estamos xa atravesando fronteiras, eso son moi boas noticias para nós, claro que sí. Os alemáns, como aprecian o viño? Non solamente a cerveza, senón o viño. Pois, o viño encantoulles, claro. É dicir, é que é un bon viño, é verdade, además que temos unha gran variedade, non? Temos tanto pois o godello, o vino branco, temos pois os mencías, non? A variedade de uva mencía, temos viños xóvenes, temos viños de barrica, e ademais tamén os adegueiros, pois hai moita xente xoven, non? Que se está metendo tamén xa neste mundo, entón traen novas técnicas, novas variedades, claro. E bueno, que naturalmente que falar de Ribeira Sacra para min é falar de viño, falar de monumentos, tamén somos a segunda rexión de Europa con máis románico, no, concentrado. Sí, tamén a xente ten que saber. Sí, e unha cousa que tamén vamos a sacar onde vos nesa información, sabémola, é por o feito de que os recepcionistas de aloxamentos que se ubican nesas proximidades da Ribeira Sacra están aumentando, estánse preparando para que recibir clientes de todo tipo de... Sí, é dicir, en eso tamén crecimos moito, non? É dicir, porque eu sempre reivindicaba que o que faltaba na nosa Ribeira Sacra era, pois, eso, eran aloxamentos, non? E máis agora, se queremos que se está coa promoción, non? De que a Ribeira Sacra sea patrimonio patrimonio turístico, non? Cultural, sí. Entón, pois, cada vez se están abrindo máis, é dicir, en un principio abriuse moito o turismo rural, temos moito o turismo rural, pero ahora tamén temos hotéis, incluso aquí Monforte se está ahora facendo un hotel de 4 estrellas. Exactamente, sí, señor. Está. Entón, vamos a temos desde precios para todo tipo de clientes, é dicir, nos pode visitar pois un cliente que quera, pois eso, pois a mellor, pois unha casinha de turismo rural, ou pois un hotel normal, ou unha pensión, porque hoxe en día tamén temos pensións que nada lle teñen que envidiar a hotéis, non? E logo xa temos hotéis, pois xa, eso, pois de 4 estrelas, temos o parador, é dicir, que temos para todos os bolsillos. Hasta incluso, como dicías antes, que os viños están saindo fora de Obama, cara a Estados Unidos, que Obama ben os coñece. Adquiriu uns de Lida. Exactamente. Pero o nome de Monforte de Lemos tamén vai nun barco. Vai nun buque, sí, que eu tamén me quedei cando vin a noticia, dicen, home, pois mira, dice, todo que sexa promoción, bendito sea. Exactamente. Además, o buque me parece que vai hasta México, ¿no? Sí, ten sí. Que ir a México e todo. Exactamente. Que Monforte de Lemos vai ser coñecido polo menos xa... pasando pois España, pasando as fronteiras en México, pasando o Atlántico para lá. Ahí está. Pois a ver se venden os mexicanos por aquí que nos estamos encantados de recibir a todo o mundo. Claro. Porque fálanos un pouco dese concurso de tapas que se están a facer. Pois mira, ahora eu estou aquí metida, mergullada totalmente neste concurso. O vamos a ter ahora do 15 de maio ao 31 de maio. É un concurso de tapas que se fai en Monforte de Lemos. Xa levamos a 7ª edición do concurso. O presentamos todo este evento, que naturalmente que estades invitados á presentación, o 14 de maio, o presentamos no Centro do Viño. Además, sempre poñemos unha madriña, non? Sempre poñemos a imaxe dunha muller. Sí. O primeiro ano nos saliu ben e non queremos cambiar. Claro. Entón, pois, vai estar connosco pois, María Vázquez, unha actriz galega de Vigo, sí, sí. que ten un Goya, entón, pois, ten o placer de vir aquí, presentar, vai ser a madriña do Cume Tapas, que se chama, e logo tamén, aparte, temos hotéis de toda a zona Ribeira Sacra que durante ese período do Cume Tapas fan descontos, é dicir, o que se pretende é facer como un paquete gastroturístico. Exactamente. Ven a Ribeira Sacra, visita a Ribeira Sacra e encima ves a tomar as tapas a Monforte de Lemos. E tamén contamos, desde logo, con un xurado profesional, como todos os anos, sempre intentamos, pois, eso, meter, pois, o ano pasado, por exemplo, pois, tuvimos un dos finalistas de Top Chef, Javier Estevez, e sempre metemos, pois, xente do mundo da gastronomía, da crítica gastronómica, incluso, e tamén do mundo do viño. Un xurado profesional que se move aquí, e tamén otorgan os premios, e o xurado popular, que son os que comen as tapas, que tamén, naturalmente, otorga tres premios ao xurado popular. É dicir, está todo os ointes durante ese período de tempo que veñan a Ribeira Sacra, que encima de comer ben, porque hai unhas tapas espectaculares que se irei metendo tamén nos medios para que vades vendo, pois teñen encima, pois poden pernoctar pois con uns precios moi asequibles. E encima todos os hotéis pois fan descontos para animar a xente a que nos veñan a visitar. O sea que, ademais de tomar esas tapas con bon viño, tamén tendes unha... Haberá primeiros e segundos premios, como diste, terceiros, seguro, pero que o importante é alimentarse con cousas extraordinarias. Claro, sí. Ademais que sempre foi un concurso que teño que decir que empezamos como todo, ¿no? Se vai empezando pouquiño a pouco e cada vez vamos crecendo máis. Ten en conta que o ano pasado vendéronse 37.000 tapas. Jolín. É dicir, que moitísimo. Deben ter un precio moi axeitado. Sí, por exemplo, este ano subimos un pouco. Este ano vai ser 1,50 €. O ano pasado era 1,20 €. É dicir, que moi ben, porque son unhas tapas moi elaboradas, non? Claro. Fan tapa tradicional, tapa creativa, e tamén hai un premio especial con maridaxe do viño, de denominación de origen Ribeira Sacra, non? Son as tres modalidades que hai. Entón, pois claro, é un precio moi asequible, eles se lucen, claro. Non estamos moi acostumbrados pois as tapas de sempre, por decir algunha forma, e aí ves pois o que saben facer, non, que se poden presentar. E logo iso pois con unha tapa desa categoría tomando pois eso con un bo viño, non, da nosa denominación de orixen, pois o mellor por 3 €, pois mira, pois sales comido. Naturalmente que sí. É un placer culinario, como digo eu. Rutas histórico-alimentarias, non? Exactamente. Ahí está, sí, bueno, sí. Falando de historia de literatura, tamén habrá que, seguro que tendes xa preparado bastante adiantado o asunto das letras galegas, que máis que un día das letras, seguro que xa en casi todos os rincóns de Monforte falan das letras galegas en Galicia, non? Sí, claro, el día das letras galegas pois aquí sempre foi en Galicia pois un día reivindicativo, non? Incluso do noso idioma, naturalmente, e sempre pois en calquer punto de Galicia pois fanse pois algunha festa ou algo, hai moitos actos culturais, non, onde se pois eso, pois se lee pois poesía, hai música, é dicir, sí, é unha grande festa para nós os galegos, non? O noso idioma, eu son unha gran defensora do noso idioma. Entón, pois eso, é un acto reivindicativo de que aquí estamos, ¿no? Que durante moitos anos pois parecía que ser galego, hasta o decías un pouco, non é de Galicia. Pois non, pois somos galegos, aquí estamos, este é a nosa cultura, é o noso idioma, para nós pois é unha festa, e supoño que o Concello de Monforte se estará organizando, pois claro que sí, seguramente que grandes actos. Ahora, por exemplo, cos colexios, se andan organizando Correlingua, que les reivindican tamén, non? Inda e pouco, claro. Sí, inda e pouco sabemos, porque nos dixo Xosé Manuel, o asunto da Biblioteca Municipal, que puxeron o nome de ese poeta precisamente monfortino, Lois Pereiro, que lle dedicaron o Día das Letras en anos anteriores, me parece que foi ano pasado. Sí, Lois Pereiro foi, non sei se foi hace dous anos ou así, xa foi... Claro. se dedicara ao poeta Lois Pereiro, e este ano decidiron, pois, eso, pois, como ti ben dices, a Casa da Cultura, ponerlle o nombre del. Para mí foi un acto moi bonito, foi un acto que, como digo eu, pois, os políticos, pois, aí se puseron de acordo, pois, moi ben, de Monforte, Lois Pereiro, entón, pois, claro que sí, que mellor que, encima, a Casa da Cultura, ¿no? Claro, la biblioteca, claro, decir, claro, pois, claro. Que mellor que leve, pois, o nome de un poeta, e encima, danos a terra de Monforte. Exactamente. Terra, letras de Lemos. Vamos, unha visita obligatoria a todas as persoas que pasen por Galicia. Es unha cousa máis que quería comentarche, ou que quería preguntarche. Tendes tamén previsto algún tipo de reducción de precio para algúns que fagan fines de semanas especiales ou non? Non, me dices sobre o concurso de tapas. Sí. Para o concurso de tapas. Non, o que temos reducción é iso, é pois nos hotéis, o caso de turismo rural, aí sí que van facerlle descontos, é dicir, o que quera vir o fin de semana, pois vai ter, pois imagínate, non sei que descontos, pois depende de cada establecemento, sí. Pero van ter descontos e para que veñan, se queden. Uh-huh. Despois, pois, que veñan a tomar as tapas costan, aí sí que non hai descontos, é dicir, sí, tanto, medio, sí. A tapa costa 1,50€. Pero despois, nos hoteles, casa de turismo rural e todo, sí que van ter descontos. De feito, todo isto, é dicir, como se está todo isto programando, unha vez que salga todo, se va a colgar nas redes sociales, na nosa página web paracomerlugo.com, pois aí aparecerá tamén os dícticos, as tapas, os hotéis que participan, e todo, van ter os ointes, pois, cualquier clase de información, se meten nesa página, é para comer Lugo. É para comer Lugo, sí. que bueno, que fará idea a todas as persoas que queiran, seguro que fará ya boca a auga. Pois, sí, además que este ano os dícticos van a levar a foto da tapa, eu les invito que o miren, ¿no? Eu penso que se están pensando onde vou ir, pois mira, que non o pensen, que se veña po interior, exactamente. Que de verdad que merece a pena, sí, merece sí. Moito a pena. Sí, ademais, sí. Agora non é difícil desde calquera punto chegarse a Monforte, porque as estradas están ben, un sitio que chegas de maravilla, tes onde aparcar, tes onde, bueno, habrá os seus problemas no centro como en todos os sitios, pero bueno. Sí, sí, además que Monforte, pues, es decir, eu que queres que che diga, che o meu pobo, pero bueno, encima Monforte é un sitio bonito, sí. A xente, pois, amable, desde aquí, cualquier visitante, eu sempre lles digo que vayan visitar o centro do viño, porque aí é como un foco, ¿no? Donde aí poden, están como unha pequena explicación dos viños da Riviera Sacra e o que se van a encontrar na Riviera Sacra. Claro. Despois de esa visita, xa que vayan, pois, pues eso, pois, pues a zona de Sober ou a zona de Pantón, é dicir, a donde vayan, pois, pues van a, primeiro, se come moi ben, é dicir, van a encontrar unha boa gastronomía, van a encontrar un bo viño e despois van a encontrar unhas paisaxes, unhos monumentos, bueno, sí. Eso espectacular, de verdad. Nos, os que estamos aquí, prácticamente, pois, pues, ahora se pode dicir que te das conta, ¿no?, do que sí. Tes, porque antes o veías como algo xa normal. Pero cando xa ves a xente que dice, Dios mío, dices, voume parar a ver que pasa aquí, que hai aquí. Eso. E claro, é verdade, é dicir, temos todo. A verdade que temos todo, e encima, volvo a dicir, a provincia de Lugo é unha das provincias máis baratas. Entón, pois mira, en época de crise, pois que mellor que visitarnos. Exactamente. Oye, cando, que antes falábamos, por exemplo, da xente que ven de fora, sí. Todo isto... Por exemplo, a xente que vai daqui, notas esa, cando falábamos que parece que ser galego era un pouco como vergoñante, non? Sí. Ve la xente, agora ve la xente así con máis soltura, non? Ai, sim, pero moitísimo máis, pero bastante máis. Ahora tamén ten en conta que tamén os pequenos xa van máis civilizados desde o colexio, non? Eu claro. Recordo, pois, cando eu estudiaba, por exemplo, pois o galego, pois únicamente falabas o galego pois na clase de galego, nada máis. Sí. Hoxe por hoxe, eu, por exemplo, que teño un fillo, hoxe por hoxe, prácticamente asignaturas as estudian en galego. Elles xa inculcan o idioma, ¿no? A importancia da nosa cultura. Xa vai desde pequechos. E logo, despois, a xente xa xoven e todo, pois son grandes defensores do noso idioma. Iso sí que pegou a nosa sociedade... gracias a Dios, como digo yo, pues un cambio, ¿no? No, exactamente. Que se aprecia un cambio grande. Sí, un cambio enorme, sí. Ademais, aí, porque aí en Monforte, eu coñecín fai pouco, hai 2 anos, que estuven aí con Xosé Manuel. Sí. Pois, dúas parellas catalanas vivindo aí en Monforte. Ay, sí, bueno, aquí hay catalanes hay moitísimos, porque, bueno, también media Cataluña, también por ahí hay moito galego, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, es decir, sobre todo en verano, sobre todo aquí, cuando son las festas, pues sobre todo, pues madrileños y catalanes, yo sí. Pienso que son los que más nos visitan, sí. moitísimos, que se acercan, a lo mejor, pues incluso, pues os fillos, ¿no? Es decir, claro. Descendentes de los pais que tuvieron que emigrar a Cataluña, os fillos son catalanes, pero que veñen aquí, pois, a Galicia, veñen aquí, pois, a Monforte, pois, a saber as raíces dos seus pais, e naturalmente que quedan, sí, sí. Quedan enamorados. Sí. Sí, desde logo. Sí, por exemplo, la, cuando viño, cuando veo, pois, pues, Xulio Otero, eso. Que veo con seu equipo, ¿no? E o equipo, bueno, eran catalanes. Sí. Bueno, eles estaban encantados. Era nosa gastronomía, nin che conto. Sirve de propaganda precisamente para o idioma. Estas personas mediáticas como ela, que ademais presumen de ser galegas e presumen de, gábanse de ser monfortinas, lógicamente de unha carta de presentación para aquelas persoas que queiran visitar esa zona tan interesantísima, non? Sí, tremendo, que tenes un apoio como ela, claro, que ela é unha imaxe importantísima. Entón, pois, ela, como ti ben dices, é unha gran defensora nosa, que teñas ese apoio, no, ese enlace con ela, que ela poda falar, no, na nosa Ribeira Sacra e todo, pois, mira, pois, eso, claro, temos moito camino recorrido. Sí, exactamente. Que eso se agradece moitísimo, non? Pero xa che digo, é dicir, empezamos pouco a pouco, eu penso que cada vez se está coñecendo máis, cada vez nos están visitando máis turistas. Eu mismo hoxe a mañá o comentaba, non, que antes, pois, o mellor veías turistas, pero en épocas, pois, eso, próximas a Semana Santa, próximas en verão, e agora non, agora en todo o ano estás vendo como a pouquiños, non, que son como gotiñas, pero ¿sí? Aí están, ao mellor. Tamén hai máis infraestructura, claro. Xa hai moitísimo máis oferta, e, claro. Lógicamente, eso aumenta. Moi ben, moi ben. Claro. Lógicamente. Bueno, falando de infraestructura e falando de traballos, pasase tamén, o noso tempo moi rapidamente. Exactamente. Pero que... Volveremos a molestar, a incomodala noutro momento. Sí. Nada. A mí non me molestades en absoluto. Me podedes contar comigo cando queirás. En canto haxa outro evento ou cualquier outra noticia, aí está, estaremos para que tú nos informes por tal e como ves facendo cada vez que te chamamos. Pues será un placer informaros de todo e aquí estamos e aquí os convidamos a visitarnos. A disfrutar. Pues muy ben, Beatriz, moitas grazas e hasta outro momentiño. Un aperto, pues, moi forte a Monforte. Moitas gracias, recibido el abrazo. Graciñas. Un abrazo. Hasta luego.